Relacje podejrzanych wskazują, że zajechali drogę rowerzyście. Ten gestem wyraził swoją dezaprobatę. Spowodowało to wybuch agresji z ich stron. Kiedy wyprzedzili rowerzystę, zaparkowali samochód po prawej stronie jezdni. Kiedy 31-latek zrównał się z samochodem, 24-letni napastnik wybiegł z samochodu i z dużą siłą uderzył rowerzystę w głowę. Ten wpadł pod nadjeżdżający z przeciwnej strony autobus. Prokuratura nie miała wątpliwości co do postawienia 24-latkowi zarzutu zabójstwa. W naszej ocenie dokonane ustalenia dają podstawy do stwierdzenia, że atakując rowerzystę silnym uderzeniem w głowę, 24-latek, widząc zwłaszcza nadjeżdżający z przeciwnej strony autobus, musiał się liczyć ze skutkiem w postaci śmierci. Mężczyźnie podejrzanemu o zabójstwo grozi dożywocie dwóm pozostałym 3 lata więzienia. Wczoraj obchodziliśmy 33. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, dziś mamy 44. rocznicę protestów na Wybrzeżu. 14 grudnia 1970 roku na ulice miast wyszli robotnicy w sprzeciwie wobec podwyżek cen i w obronie swoich praw. Tragiczne wydarzenia rozegrały się w ciągu kilku dni w Gdańsku, Gdyni, Elblągu, Szczecinie i Słupsku. Milicja i wojsko użyły broni wobec protestujących. Według oficjalnych informacji śmierć poniosły 44 osoby, a ponad 1000 zostało rannych, ale dokładna liczba ofiar nie jest znana. Aresztowano blisko 3000 osób. Tak te dni wspomina Paweł Włodkowski, który wyprowadził z portu gdańskiego pochód strajkujących. To nie tylko było, że ludzie wyszli za kiełbasą, ale ludzie wyszli walczyć o godność swoją, bo była ta godność była zdeptana. Byłem przekonywany przez 8 lat, zwalniany z pracy, namawiany do współpracy. Nie poczyniłem tego. Za to dostałem bilet w jedną stronę, paszport bezpaństwowca. Takim posługiwałem się za granicą, bo państwo polskie nie chciało mi wydać polskiego paszportu. 19 kwietnia ubiegłego roku sąd wydał wyrok, w którym uznał za bezprawną i przestępczą decyzję władz PRL-u o użyciu broni przeciwko robotnikom na Wybrzeżu. Wicepremier PRL-u Stanisław Kociołek został jednak uniewinniony z zarzutu kierowniczego sprawstwa zabójstwa. Pozostałych dwóch dowódców wojska skazano na 2 lata w zawieszeniu na 4, lecz nie za zabójstwo, a za śmiertelne pobicie. Uwaga kierowcy na Podlasiu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega, że w okolicach Augustowa jest miejscami ślisko. Trzeba uważać m.in. na Krajowej 8, czyli trasie Warszawa-Suwałki na odcinku Augustów-Budzisko, a także na drodze numer 16 do granicy z Litwą. Na Mazowszu oraz Małopolsce i Łódzkiem jazdę utrudniają mgły i mrzawki. Po raz 24 dotrze do Polski betlejemskie światło pokoju. Za godzinę mają je przekazać polskim harcerzom skauci ze Słowacji. Ogień z groty Narodzenia Chrystusa trafi do domów, szpitali, szkół i kościołów. Od nas dostaną go m.in. Ukraińcy, Białorusini i Duńczycy. O godzinie 9:00 nasi harcerze odbiorą światło pokoju od słowackich skautów na mszy po słowackiej stronie Tatr. Przy okazji sztafety ze światłem chcemy młodym zaszczepić ideały, mówi harcmistrz Krzysztof Budziński. To jedna z okazji, kiedy możemy poprzez symbol i poprzez bardzo głęboko trafiającą ideę do świadomości młodych ludzi zaszczepić im w sposób trwały wartości. W południe kolejna msza, tym razem już u nas, na Głodówce. Stąd światło ruszy po kraju. Tej wędrówce towarzyszy tym razem hasło Pokój jest w nas, pod harcmistrz Monika Kubacka. To właśnie w tym roku chcemy tym pokojem się szczególnie dzielić. I też chcemy uwrażliwiać na to, że ten pokój jest bardzo istotny w dzisiejszych czasach. Jutro rano światło dostanie prezydent. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Synoptycy zapowiadają dziś opady deszczu na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Ziemi Lubuskiej, Mazowszu oraz na Lubelszczyźnie, Podlasiu i miejscami na Wybrzeżu. Na termometrach od 2 stopni na północnym wschodzie do 4 w centrum i 8 na południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 47 cali, 3D, Panasonic, Smart TV 1200 Hz za 2599. Smart TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1550. W pełni automatyczny ekspres na kapsułki Tassimo Bosch za 190 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na Euro. Hotel Las blisko Szklarskiej Poręby. Wyjątkowe miejsce w Karkonoszach. Profesjonalnie zorganizowane konferencje i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe. A dla rodzin całoroczny wypoczynek w pięknej okolicy. Spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile. Hotel-las.pl.

tak to właśnie rozpoczęła się druga godzina zagadkowej niedzieli. Nina Papierska, Zosia Zienkiewicz, Adam Kocęba. Dołączyła do nas jeszcze jedna młoda osoba. Basia Torbicz. Dzień dobry, Basiu. Basia gościnnie debiutuje, ale może zagości u nas na dłużej. No oraz gość specjalny, zapowiadany, pani Joanna Krzyżanek z gąską. Walerko, dzień dobry. Walerka, dobrze, że siedzi na stole, a nie pod stołem, tak jak ostatnio, bo nas tu skubała w pięty Walerka. Także Walerko, bardzo się cieszę, że jesteś tu na górze. Może nawet Walerka coś tam kwaknie, gęgnie do mikrofonu. Gęgnie chyba raczej, bo gęsi to gęg. Chociaż Waleria to nie wiadomo, jakby do nas powiedziała. Pewnie ludzkim głosem. No właśnie. Zdradziłam już trochę tajemnicę tego naszego spotkania, ponieważ trudno mi było się powstrzymać, bo temat jest bardzo moim zdaniem piękny i wyjątkowy. Wyjątkowy zupełnie przed, wyjątkowy jeszcze również przed świętami, bo święta to taki czas, gdzie trochę nasze serca bardziej się otwierają, a przynajmniej chcielibyśmy, żeby tak było. Pomaganie. O tym będziemy rozmawiać dzisiaj. Zadam wam to pytanie najpierw. Moje drogie dzieci, co to znaczy pomagać? Adaś. No, robić dla kogoś dobre uczynki. Na przykład jak ktoś potrzebuje pomocy jakiejś, to właśnie jak mu pomożemy, to jest dobry uczynek i też staramy się pomagać i są też po to wolontariaty właśnie. Mhm. A jeszcze chcecie coś dodać, moje drogie panie, do tej definicji pomagania, o której powiedział Adam? Bo pomaganie jest właśnie dla ludzi, którzy, no, my mamy, załóżmy, wszystko, a inni ludzie nie i dlatego trzeba im pomagać, no. Mhm. No ale dlaczego? Może tak po prostu powinno być, że ktoś ma więcej, ktoś ma mniej, ktoś sobie radzi lepiej, ktoś sobie radzi gorzej i może należałoby to tak zostawić? No ja. Dlaczego? Bo na przykład niektórzy ludzie nie mają domu, gdzie, nie mają gdzie mieszkać i właśnie czasami się pomaga, znajduje się dla nich domy takie albo środki, gdzie mogą przenocować. No ale to ja jestem tym natrętnym ufolutkiem, który kompletnie nie wie nic o życiu i chciałabym powiedzieć dalej, no ale dobrze, no to po co, ale może tak trzeba, że oni nie mają gdzie mieszkać i może powinni sobie sami znaleźć to mieszkanie. Po co im pomagać? A może tak chcą? A może powinni się sami zabrać do pracy? No, słucham. Dlaczego my pomagamy? Basiu, jak myślisz? Przychodzi ci coś do głowy? To nie jest łatwe pytanie. No, żeby być dobrym dla ludzi. Mhm. No prawie filozoficzne rozmowy w niedzielny poranek. To zwracam się do naszego gościa, do pani Joanny o pomaganiu. No, w pomaganiu można być ekspertem, ale pani blisko jest do tego eksperta w pomaganiu. Po co pomagamy? Po co to robimy? Pomagamy, bo jesteśmy wrażliwi. To, co dzieci mówiły, na sąsiada, sąsiadkę, na zwierzęta. Ale myślę, że pomagamy też troszkę dla siebie, bo pomaganie jest bardzo, bardzo przyjemne. Mhm. I tutaj dzieci opowiadały o tym, że można dla kogoś znaleźć dom, ale pomaganiem jest też przytulić kogoś, opowiedzieć komuś jakąś bajkę, czy wspólnie przeczytać książkę, w szkole podzielić się śniadaniem, albo gdy ktoś nie potrafi poradzić sobie z tabliczką mnożenia, bo tabliczka czekolady jest dla niego milsza, to wtedy można wspólnie się pouczyć. Można do kogoś napisać list. Także tego pomagania może być bardzo, bardzo, bardzo dużo. Pomaganie jest przyjemne, bo niektórzy myślą i czują, że po pomaganiu czują się tak, jakby mieli skrzydła. No właśnie, pomogliście kiedyś komuś w czymś? Zosiu. W sensie, my w szkole na przykład mamy różne akcje. Zbieranie makulatury, zbieranie korków, zbieranie groszy. I na przykład była niedawno taka akcja, że trzeba było przygotować paczkę dla rodziny, no, dla jakiejś rodziny w szkole. I no, jeszcze na maratonie są wolontariusze, którzy podają wodę. I... Mhm. Mhm. Dobrze, to Zosia tak pomaga, Adaś? No to u mnie w szkole właśnie to, o czym mówiła Zosia, jest na przykład zbieranie korków, które potem tam pewna ilość bardzo duża można przetworzyć na przykład na taki jeden wózek inwalidzki. No ale nie tylko w szkole. Coś ja bym chciała takie wasze prywatne pomaganie zapytać. Domowe może pomaganie? Pomaganie mamie, no to pomaganie tacie. No to, tak. Tak? Słucham. Oj, no to na przykład jak są czasami święta, to pomagam robić tam... Pierniki. Nie, no też, ale na przykład jak są święta wielkanocne, to pomagam robić tam jakieś sałatki. Mhm, o, sałatka jarzynowa, dużo trzeba kroić. Lubię kroić właśnie te warzywa i owoce, to tak do gotowania to. Świetnie, to chyba bardzo dobra pomoc, bo ja pamiętam krojenie sałatki jarzynowej, no to nie jest wdzięczna praca do końca. Nina, ciebie pytam o pomaganie i Basiu, ciebie też o pomaganie zapytam. Coś ci przychodzi do głowy, co, jak mogą pomagać dzieci? No bo wiadomo, że łatwiej jest dorosłym służyć pomocą. Ale komu i co mogą zrobić dzieci, żeby być pomocnymi? Na przykład, co mogłabyś ty zrobić, żeby komuś pomóc? Ja wiem, co byś mogła zrobić. Wyprowadzić psa na spacer jakiegoś. To byłaby fajna pomoc, co? Chętnie byś to zrobiła pewnie. A, ja bardzo kiedyś chciałam mieć psa i taka pomoc byłaby dla mnie przyjemnością. Basiu, ty coś masz jakieś doświadczenie w pomaganiu? Ja chodzę rano po chleb, jak nie mają siły. Bardzo mi się podoba to pomaganie. Co jeszcze wymyślisz? W czym jeszcze dzieci mogą być pomocne? Znaczy, sprzątam trochę w pokoju. Swoim? Tak. Dobrze, ale to też pomoc. No dobrze, pomagacie. To ważne i to cieszy. A co czujecie po tym, jak zrobicie taki dobry uczynek? Zosia była pierwsza. Nie wiem, ale od razu się lepiej czuję, tak jest miło. Na przykład jeżeli ktoś mi coś daje, to się tak bardzo nie cieszę, jakbym ja miała komuś coś dać. Jakoś tak bardziej się cieszę, jak ktoś się cieszy. Mhm. Adaś, a jak ty się czujesz, jak pomożesz? No, ja się czuję, jak komuś pomogę, się tak dobrze czuję, chciałbym jeszcze komuś pomóc i na pewno się lepiej czuję tak i wolałbym właśnie, chciałbym właśnie pomagać. I też nas w szkole są czasami, pomagamy zwierzętom ze schroniska, psom, kotom, zbieramy karmę. Mhm. I ostatnio była taka akcja i z naszą panią od przyrody zebraliśmy razem kilkadziesiąt kilogramów. Fantastycznie, pełne brzuchy będą mieć zwierzaki w schronisku. Zosiu, Nina, chcecie coś dodać do tego, co czujemy po tym, jak komuś pomożemy? Poza tym, że czujemy się dobrze? Jak się czujemy, pani Anno, jak komuś pomożemy? Tak jak mówiłam już, że czujemy, jakbyśmy mieli skrzydła. Mhm. Jeszcze inni czują, tak jakby ich taka radość wypełniała od czubka głowy po pięty. A duma? Ach, no pewnie. Mhm. No i niektórzy czują się tak, jakby jedli ciasteczko. Ale wyjątkowe ciasteczko, ciasteczko z leśnymi poziomkami. Smak tego ciastka jest wyjątkowy. A, na pewno, na pewno. Wie tylko, jak smakuje to ciastko ten, kto komuś kiedyś pomógł. No tak. 22 i 7 trójek, jeżeli macie jakieś pomysły na to, jak mogą dzieci pomóc, dorosłym również, proszę do nas zadzwonić. Przypominam, 22 i 7 trójek. Nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka, lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera: poproszę o kilo sera, sera, sera. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Kaczka, kaczka, dziwaczka. Tuż obok była apteka. Poproszę mleka 5 deka. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. się kaczki okropnie, a niech tę kaczkę gęś kopnie, kopnie, kopnie. Kaczka, kaczka, dziwaczka, kaczka, kaczka, dziwaczka, kaczka, kaczka, dziwaczka, kaczka, kaczka, dziwaczka, znosiła ja. Smaczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron. A gdy połknęła 2 złote, mówiła, że odda potem, potem, potem. Kaczka, kaczka, dziwaczka, kaczka, kaczka, dziwaczka, kaczka, kaczka, dziwaczka, kaczka, kaczka, dziwaczka. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki, aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczkę starannie piekł jak należy w brytwannie, lecz zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. W dodatku cały w buraczkach, to była dziwaczka. Kaczka, kaczka, dziwaczka, arara. Kaczka, kaczka, dziwaczka, kaczka, kaczka, dziwaczka, kaczka, kaczka, dziwaczka, kaczka, dziwaczka. Ryszard się do nas dodzwonił. Dzień dobry, Rysiu. Dzień dobry, mam na imię Rysiu. Dzień dobry, Rysiu. Jestem Drowiec Szlachecki numer 9, 6, duże A. Och, wspaniale. Pięknie nam opowiedziałeś, a ja bym chciała się zapytać ciebie, czy dzieci mogą pomagać i co mogą robić, żeby komuś pomóc? Mogą pomagać pogrzebać. Pogrzeba. Aha. I programach. Programach, jak się coś stanie, to dzieci pomogą mu. W problemach różnych, tak? A jakiś taki jeden problem, jakbyś wybrał i powiedział, jak dziecko może pomóc? W jakimś takim problemie. Jak mamusia jest smutna. Aha. I co wtedy robisz? Pocieszam ją. Aha, a jak ją pocieszasz? Śpiewasz piosenkę, czy nie wiem, przytulasz? Robię herbatkę dla mamy. A, wspaniale! No bardzo pięknie. Przychodzi ci jeszcze do głowy coś, co możesz zrobić, żeby komuś pomóc? Tak. Słucham. Mogę... No, kiedyś byłem gdzieś daleko i robiłem wafelków lodów, tam nie było lodów, więc zrobiłem sobie taką mieć gołębie okruszkami. Okruszkami? Byłem na wakacjach. Na wakacjach okruszkami karmiłeś gołębie? Tak. Pomagałeś tym gołąbkom, jednym słowem? No tak. No fantastycznie, czyli pomagamy nie tylko ludziom, ale też zwierzętom. Rysiu, pozdrawiamy cię serdecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli, na twojej mamie. To tylko pozazdrościć. Taka herbatka na pocieszenie to jest coś. Do usłyszenia. Dziękujemy do bardzo. Widzenia. Do widzenia, pozdrawiamy. Komu dziecko jeszcze może pomóc? Ryś powiedział o rodzicach. Adaś, komu dziecko może pomóc? Ojej, no dziadkom, rodzinie w ogóle, kolegom, koleżankom, no i... To jest chyba bardzo ważne, co powiedziałeś na końcu. Pomaganie w szkole. Pomaganie sobie nawzajem. Pomaganie sobie w... nauce. Tak. I to jest bardzo ważne. Ktoś wam kiedyś pomógł w rozwiązaniu jakiegoś zadania albo coś wytłumaczył? Jakiś kolega, koleżanka? Aha, to myślę, że z wami to jest w odwrotną stronę. Czy komuś kiedyś pomogliście? Tak? Tak, ja pomogłam. Opowiedz o tym, Zosiu. W matematyce mojej koleżance, bo ona niezbyt dobrze umiała i miała być następnego dnia kartkówka i jej pomogłam. I jaki był efekt? No, dostała lepszą ocenę niż dostaje zazwyczaj. Pięknie, możesz mieć ogromną satysfakcję. Nina, przychodzi ci coś do głowy? No, mi przychodzi do głowy, jak mi moja koleżanka pomogła. Na historii miała być kartkówka z wieków. I zapomniałam w ogóle, jak się to liczy? No właśnie, jak się to liczy. I ona mi to wytłumaczyła na przerwie przed historią i dobrze mi poszło. Super, bardzo, bardzo fantastycznie mieć taką koleżankę, która może coś szybko na przerwie wytłumaczyć. Adaś? Ja na przykład czuję, że ktoś mi pomógł, nawet jak... Moje koleżanki się zgodziły mi dać lekcje, bo mnie nie było ostatnio w szkole i one mi dawały lekcje zawsze i mogłem sobie napisać i co było w szkole i wszystko spisać. To też jest pomoc, jeżeli ktoś komuś pożyczy zeszyty i pozwoli uzupełnić zaległości. Dobrze, wolontariat. To słowo padło już dzisiaj z ust Adama. Co to jest wolontariat? Pani Anno, tak generalnie. Czyli dobre uczynki. Po prostu. Pomaganie bez... Bezinteresowne pomaganie. Tak. A jakie może być interesowne pomaganie? Oj no. Interesowne. No bo jeżeli wolontariat jest bezinteresownym pomaganiem, no to interesowne... No, interesowne, no to chyba trzeba zapłacić, żeby... No właśnie, w wolontariacie nie ma wynagrodzenia, czyli nie można... Nie powinno się wielkich paczek, na przykład z cukierkami, za to, że ktoś komuś pożyczy zeszyt. Ale nie można też, to jest chyba najważniejsze, zmusić kogoś do robienia dobrych uczynków. Na przykład przed świętami nie możemy teraz przykleić swoich koleżanek do krzeseł i powiedzieć, że jeżeli nie wykroją nam 1000 pierników i nie ozdobią lukrem, to ich nie wypuścimy z domu. Dobre uczynki robi się tak z serca. Trzeba czuć bez potrzebę. Bez zmuszania, tak. A mały wolontariat? Czyli wolontariat nie tylko dla dzieci, tylko dla dzieci, dla dorosłych, dla dzieci. Czyli jak gdyby wszyscy wszystkim pomagają. Jak tutaj wspominaliście o szkole, no to nie tylko pomagamy koleżankom, nauczycielom, ale jeszcze samej sali szkolnej. Jak to na przykład możliwe? Malując jakieś piękne prace, które będą ozdabiać, nie niszcząc. To też jest jakaś forma pomagania. Czyli jesteśmy gospodarzami sali i dbamy o nią. Dobrze, ale mały wolontariat to jeszcze znaczy coś takiego szczególnego. Mały wolontariat to taka specjalna akcja. Tak, akcja dziewczynki, która mieszka w Starym Knedelkowie, nazywa się Cecylka Knedelek i ona pewnego dnia na strychu, kiedy chciała robić wiosenne porządki, myślała, że znalazła zakurzonego kosmatego pająka. Okazało się, że to nie był pająk, tylko notes, właściwie pamiętnik ciotki Eleonory. To tylko Cecylka może pomylić notę z pająkiem. Tak. I w tymże pamiętniku ciotka Eleonora opisywała swoje najwspanialsze wakacje. Wakacje, podczas których pomagała, ale z ukrycia. Usłyszała o tej akcji w programie, który nazywał się Teleranek, że jest taka niewidzialna ręka, która pomaga ludziom, zostawiając odcisk dłoni. Jeśli komuś pomogło, na przykład odśnieżyć ścieżkę przed domem, to było trzeba się za ten dom schować i patrzeć, jak ta osoba na ten odśnieżony ganek zareaguje. No i wtedy Cecylka wpadła na pomysł, że może razem z przyjaciółmi, czyli z Joasią, Antkiem, bliźniaczkami Lusią i Lucią, no i oczywiście gąską Walerką, że one w swoim miasteczku też może zaczną pomagać. Ale okazało się, kiedy zrobiła zebranie w turkusowej szopie, że nikt w miasteczku nie potrzebuje pomocy. A to ci szczęśliwe tak miasteczko. Tak, ale tak się przynajmniej jej wydawało. Mm-hmm. Kiedy zamienili się w małych detektywów, zaczęli obserwować nie tylko ludzi, ale zwierzęta, okazało się, że tej pomocy potrzeba bardzo, bardzo dużo. Choćby koty jej potrzebowały, które szukały pożywienia tylko w śmietnikach i nie miały gdzie zamieszkać, bo wszystkie piwniczne okienka przed zimą były szczelnie zamknięte. No to wszystko wydarzyło się u Cecylki Knedelek. No ale taki mały wolontariat dzieje się również w rzeczywistości. I nie tylko Cecylka, jej przyjaciele i gąska Walerka mogą pomagać, ale my też. Tak, bo Cecylka pierwszą historię, którą opowiada, to historia prawdziwa. Mhm. To historia o dziewczynce, która ma na imię Eliza. Mieszka niedaleko Poznania, w mieście Gniezno. I tam oczekuje i potrzebuje naszej pomocy. I Cecylka razem z wieloma osobami z całej Polski i nie tylko pomaga jej, szyjąc dla niej lalki. Takie gałgankowe szmacianki. Nie jest to proste. Mhm. Ale okazuje się, że mogą szyć nawet dorośli razem z dziećmi. Taką jedną lalkę może wykonać kilka osób. Jedna szyje ubranka, jedna wkłada je do środka miękki wypychacz, inna maluje oczy. I co z taką lalką się dzieje potem, jak taka wysyłamy lalka może pomóc? Wysyłamy wtedy do Elizy. Zresztą o niej można przeczytać. No i po tym pomyśle z Elizą i z lalkami dla Elizy właściwie pojawiła się cała lawina różnych pomysłów, które dzieją się w szkołach, przedszkolach, bibliotekach, na rynkach miasteczek. Mali i duzi przysyłają nam pomysły na ich wolontariat. Dziewczynki zamieniają się w wolontariuszki, chłopcy zamieniają się w wolontariuszy i wszyscy pomagamy. Tak jak już mówiliście o nakrętkach, o różnych kiermaszach, o niesamowitych trzylatkach z Czerwonaka pod Poznaniem, którzy chorej kucharce raz w tygodniu zanoszą poznańskie pyry, czyli ziemniaki. Ale z tymi małymi dziećmi, z trzylatkami spod Poznania, to w ogóle ciekawa historia, bo one się upomniały, bo w małym wolontariacie mogły brać udział dzieci od 5 roku życia, tak było? Tak, i mieliśmy wszyscy pomysł, mm-hmm. że wtedy już mogą sami pójść dość. No i trzylatki, czterolatki się na nas obraziły, że one też potrafią pomagać, no i są z nami. I okazało się, że mamy też żłobki, mm-hmm. bo tam znowu pomagają dorośli. Dorośli razem z dziećmi działają. No dobrze, tak pięknie brzmią te opowieści, ale ja muszę trochę o konkrety. Tak jest. Gdzie można znaleźć informacje na temat małego wolontariatu? Jak można się do niego dostać, jeżeli ktoś bardzo chce pomóc, uszyć lalkę, albo komuś zanieść ziemniaki, albo ma jakiś pomysł na zorganizowanie akcji, która miałaby komuś pomóc? Co ma z tą chęcią i energią zrobić? Najpierw rozejrzeć się dookoła siebie, mhm. a jeżeli chce zaczerpnąć trochę pomysłów od nas, albo się swoimi pomysłami z nami pochwalić, to wtedy można wejść na blog Cecylki Knedelek lub wszystkie takie informacje dla dorosłych, którzy by chcieli ze swoją grupą dzieci, to mogą napisać po prostu mały wolontariat @wp.pl albo wszystkich informacji poszukać w Centrum Rozwoju Rodziny w Poznaniu po Krecha Mocni. I tam wszystkie informacje można znaleźć. Ale jeżeli ktoś o tym wszystkim zapomni i napisze do Cecylki Knedelek, to także Cecylka wtedy wszystkie informacje najważniejszą przekaże. Mm-hmm. Ale to też tu apel dla dorosłych, może dla pań albo panów, którzy pracują w przedszkolach, w szkołach, nawet w żłobkach, tak jak pani powiedziała, że można dzieci do takiej pomocy angażować i można pani kucharce nosić ziemniaki raz w tygodniu i uczyć dzieci pomocy. Mały wolontariat. Jeśli wpiszemy w to hasło w wyszukiwarkę, to też wszelkie informacje powinny nam się pojawić. No dobrze, jest pani naszym gościem. Ja nie mogę nie zapytać już na zakończenie. Jak tam święta u Cecylki? O, wspaniale. Wszyscy się przygotowują. Oprócz oczywiście pana mleczarza, który nie lubi świąt. Mhm. I dlatego przed świętami wiesza na drzwiach kartkę z napisem choince i świętomi Mikołajowi wstęp zbroniony. Pozostali się przygotowują i jak co roku gąska Waleria ma problem, bo Cecylka żartuje, że w tym roku nie będą miały choinki. A Gałska zaczyna szlochać, że jeśli nie będzie choinki pięknej, rozłożystej, pachnącej, to nie będzie świętego Mikołaja. Jeśli nie będzie świętego Mikołaja, to nie będzie prezentów. Potem się okazuje, że święty Mikołaj jest chyba jednym z wolontariuszy i tych prezentów Gałska też trochę otrzymuje. Mm-hmm. No to w takim razie jeszcze, moi drodzy, na zakończenie jedno pytanie. Gdzie może wolontariusz pracować? Zastanówcie się. Taki dorosły wolontariusz, gdzie może pracować? Jakie to są miejsca, w których można być komuś pomocnym? Ale cisza. A ja wiem, dlaczego ta cisza, bo tych miejsc jest tak wiele, tak naprawdę. Każde miejsce. Każde miejsce. W każdym miejscu można być wolontariuszem. Ważne, żeby robić to z serca i nie oczekiwać za to zapłaty. Tak. Bo to jest chyba w wolontariacie najważniejsze. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Gąska Waleria. Od tego muszę zacząć. I pani Joanna Krzyżanek, autorka między innymi książek o Cecylce Knedelek i zaangażowana całym sercem w mały wolontariat. Tę akcję, o której tak pięknie opowiadała i którą my ze strony Zagadkowej Niedzieli całym sercem wspieramy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Do końca audycji pozostało 15 minut. Czas na zagadkowy kącik naukowy. Szkiełko i oko. Dziś o gwiazdach opowie nam dr Rafał Dymkowicz-Dobrzański. Jak patrzymy na gwiazdy, to gwiazdy nam się wydają takie niezmienne. Świecą sobie, świecą, jak byliśmy mali, to świeciły, jak będziemy umierać, to też będą świecić. Niebo raczej się nie zmieni. Natomiast jeśli byśmy pożyli dłużej, na przykład parę miliardów lat, to byśmy zobaczyli, że na niebie niektóre gwiazdy zgasły, inne się pojawiły. Gwiazdy żyją. Żyją, bo tak jak my, jedzą, przy czym gwiazdy jedzą wodór, a wydalają cięższe pierwiastki. Czyli z wodoru robią hel, z helu robią węgiel, tlen, w końcu żelazo. Żelazo to jest takie ich, można powiedzieć, ostateczny produkt przemiany materii. I w momencie, kiedy one spalają to swoje jedzenie w procesach jądrowych, no to w pewnym momencie im brakuje tego paliwa i zaczynają stygnąć. Jak zaczynają stygnąć, to się zaczynają kurczyć i zapadać. I jeśli gwiazda jest bardzo masywna, trochę bardziej masywna niż Słońce, to po takim procesie zapadania się, ona by się zapadła tak gwałtownie i miałaby tak dużą masę, że zostałoby coś, co było bardzo malutkie, co na skalę astronomiczną na przykład mogłoby mieć rozmiary kilkudziesięciu kilometrów, czyli byłoby bardzo małe, ale masę miałoby porównywalną do tej oryginalnej gwiazdy, czyli miałoby niesamowitą gęstość. I taki obiekt byłby tak gęsty, że przy jego powierzchni siła grawitacji byłaby tak ogromna, że światło zakręcałoby i wpadało do środka i nie byłoby w stanie z tego obiektu uciec. Tamta siła przyciągania już jest tak wielka, że nic się nie jest w stanie wyrwać. Jeśli jesteśmy daleko od czarnej dziury, to jesteśmy bezpieczni. Bo w zasadzie czarna dziura z dużej odległości zachowuje się tak jak gwiazda. To znaczy my możemy sobie wokół niej krążyć, tak jak planeta i nic nam nie grozi. Czy niedaleko Ziemi jest jakaś czarna dziura? Nie, nie ma. Raczej czarne dziury najczęściej się spotyka w centrach galaktyk. A Ziemia jest dość daleko od centrum galaktyki, bo nasz Układ Słoneczny raczej jest na brzegu galaktyki niż w centrum. Pytanie dla uważnych słuchaczy. Co jedzą gwiazdy 22 i 7 trójek? Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodyś cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie, płyty poukładane. Według artystów może chwilkę zostanę. A ja nie winna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam. Szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co dwa tygodnie. Noszysz się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabije się, kiedy jest to pierwsze, zepsute tu powietrze. Prawidłową odpowiedzią dodzwonił się do nas Michał. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Chciałam ci zadać pytanie raz jeszcze, bo to było pytanie dla uważnych słuchaczy, to też dla uważnej prowadzącej to będzie pytanie. Co jedzą gwiazdy? Gwiazdy jedzą wodór. Prawidłowa odpowiedź. Ile ty masz lat, mój drogi? 10. Ty jeszcze chemii i fizyki nie masz w szkole. Nie. To skąd taka znajomość? Wodór to pierwiastek chemiczny. Nie każdy dziesięciolatek musi wiedzieć, że takiż istnieje. Mamy się zapytałam. A, najlepsza odpowiedź, najprostsza. No dobrze, w takim razie pozdrawiamy cię serdecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli. To możesz jeszcze z mamą o wodorze trochę porozmawiać i dopytać, co to za pierwiastek. Może mama będzie wiedzieć więcej niż ja. Pozdrawiamy cię serdecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli i mówimy ci do usłyszenia. Michał odpowiedział prawidłowo, jak najbardziej. Wodór jedzą gwiazdy. No i dlatego tak pięknie nam śmiecą, świecą. One nie śmiecą, my czasem śmiecimy. Do końca audycji zostało już tylko 12 minut. Czas więc na zagadkowe rozmowy o książkach. Z najniższej półki. Bo wyżej nie sięgam. Adam, jesteś gotowy? Tak. Dobrze. Adam Kocęba, nasz recenzent przed państwem. Ostatnio znalazłem w bibliotece taką jedną książkę. Nazywa się Wierzcie w Mikołaja i została napisana przez panią Lottę Olson, a zilustrowana przez pana Benjamina Hołda. Gdy zobaczyłem okładkę z pięknym rysunkiem, wypożyczyłem ją i zacząłem czytać. Historia opowiada o świętach i osobie, która robi wszystko, żeby ich nie było, bo już nikt w nią nie wierzy. Wszystko próbuje ratować mała Tina i dziwny troll o imieniu Czupir. Tak już nie może być. Gasną gwiazdy wieszane przy oknach, z choinek spadają igły, a w kalendarzach świątecznych nie ma czekoladek. Gdy skończyłem czytać tę powieść, przełożoną przez panią Agnieszkę Stróżyk, myślę, że ta książka jest i dla dzieci, i dla dorosłych. Książka została wydana przez wydawnictwo Zakamarki. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że książka ma 24 rozdziały. Jeden rozdział opowiada o każdym aż od 1 grudnia do 24 i można sobie czytać w wieczór jeden taki rozdział właśnie. Każdego wieczora. To piękna, przedświąteczna książka, no ale trzeba będzie trochę nadrobić, no bo dzisiaj jest 14 grudnia, to tych pierwszych 14 rozdziałów trzeba będzie przeczytać, ale skoro polecasz tę książkę, to myślę, że jest bardzo ciekawa i nie będzie problemu, żeby 14 rozdziałów przeczytać duszkiem, że tak się wyrażę. A do siła długie te rozdziały są? Nie, takie króciutkie. 3-4 strony z ilustracjami, ale bardzo ciekawe i takie pouczające, więc... Ilustracje są pouczające? Nie, też tekst raczej, ale ilustracje są fajne, no i myślę, że dorośli też powinni to przeczytać. Dlaczego? No bo to jest taka książka też, ona opowiada o takich, takie ciekawe ułożenie tekstu, jest, ten tekst jest łatwy do czytania, ciekawy i taki... że można nad nim rozmyślać potem. A, to piękne, to przed świętami ważne. Trochę rozmyślania przed świętami nigdy nikomu nie zaszkodziło. Bardzo dziękuję. Powtórz proszę jeszcze raz tytuł tej książki. Wierzcie w Mikołaja. Autor? Autor to jest pani Lotta Olson i zilustrował pan Benjamin Hout i przełożyła pani, już mówię, Agnieszka Stróżyk. Piękna lektura przedświąteczna polecana przed Adama Kocębę. Ryby, żaby i raki raz wpadły na pomysł taki, żeby opuścić staw, siąść pod drzewem, zacząć zarabiać śpiewem. No ale cóż, kiedy ryby śpiewały tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak, karp wydążał ośnie skrzele. Słuchajcie mnie, przyjaciele, mam sposób zupełnie prosty, zacznijmy budować mosty. No ale cóż, kiedy ryby budowały tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Rak wtedy rzecze rodacy, musimy wziąć się do pracy, mam pomysł zupełnie nowy, zacznijmy kuć podkowy. No ale cóż, kiedy ryby kuły tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak. Odezwie się więc ropucha, straszna tu u nas posucha, coś zróbmy, coś zaróbmy, trochę żywności kupmy, mam sposób, ja wam mówię, zacznijmy szyć obuwie. No ale cóż, kiedy ryby szyły tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak. Lin wreszcie tak powiada, czeka nas tutaj zagłada, opuściliśmy staw przeciw prawu, musimy wrócić do stawu. I poszły lecz na ich szkodę, ludzie spuścili wodę, ryby w płacz, reszta też leć czy łzami, zapełni się staw, zważcie sami, zwłaszcza że przecież ryby płakały tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak. Zwłaszcza że przecież ryby płakały tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak. Już kończymy powolutku, pomalutku, zbliża się dziewiąta, jeszcze 6 minut zostało do tej godziny. Ja mam jeszcze bardzo ważną informację dla wszystkich naszych słuchaczy. 34. edycja konkursu Wymarzone Wakacje. Do 31 stycznia czekamy na prace plastyczne w dowolnej technice pod tytułem Wymarzone Ferie w Górach. Adres oczywiście Zagadkowa Niedziela, ulica Myśliwiecka 3/5/7 00977 Warszawa. To jest konkurs dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka albo świetlic środowiskowych i z każdej takiej placówki proszę wysłać do nas jedną pracę. My wybierzemy 3 najpiękniejsze. No a nagroda wspaniała, tygodniowy wyjazd na wymarzone ferie do hotelu Las w Piechowicach. Wszelkie informacje na naszej stronie internetowej. Ja przypominam, 31 stycznia. Ta data już jest bardzo, bardzo blisko. No i teraz już koniec. Zupełny. Nina Papierska, Zosia Zienkiewicz, Basia Torbicz, Adam Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Bardzo dziękujemy za wspólne 2 godziny. Życzymy miłej niedzieli i mówimy co? Do usłyszenia. Do usłyszenia.